Book 2 86 86 86 أسئلة الماضي 2 Sorular geçmiş zaman 2 Sorular geçmiş zaman 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Hangi kravatın üstündeydi? Hangi kravatın üstündeydi? Ayetu seyyara kad iştereyt. Hangi arabayı satın aldın? Hangi otomobili satın aldın? Ayetu ceride kad iştereyte biha. Hangi gazeteye abone oldun? Hangi gazeteye abone oldun? Men ra'eyt. Kimi gördünüz? Kimi gördünüz? Men qabelt. Kime rastladınız? Kime rastladınız? Men illezî ta'arrafte aleyh. Kimi tanıdınız? Kimi tanıdınız? Meta nahatta minen nevm. Ne zaman kalktınız? Ne zaman ayağa kalktınız? متى بدأت؟ Ne zaman başladınız? Ne zaman başladınız? متى انتهيت؟ Ne zaman bıraktınız? Ne zaman bıraktınız? لماذا استيقظت؟ Niçin uyandınız? Neden uyandınız? لماذا أصبحت مدرساً؟ Niçin öğretmen oldunuz? Neden öğretmen oldunuz? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Niçin bir taksiye bindiniz? Neden bir taksiye bindiniz? من أين أتيت؟ Nereden geldiniz? Nereden geldiniz? إلى أين ذهبت؟ Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Ayna kunt? Neredeydiniz? Neredeydiniz? Men sa'at? Kime yardım ettin? Kime yardım ettin? İla men katabt? Kime yazdın? Kime yazdın? من جاوبت؟ Kime cevap verdin? Kime cevap verdin?